mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 28 maja, jest 8. Przed nami porcja najświeższych doniesień z kraju i ze świata, czyli Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Czy szczepionka firmy Pfizer może być podawana dzieciom od 12 roku życia, zdecyduje Europejska Agencja Leków. Instytut Pileckiego upamiętni rodzinę Domańskich zamordowaną przez Niemców za pomoc Żydom. Putin i Łukaszenka spotkają się w Soczi nad Morzem Czarnym. Europejska Agencja Leków ogłosi dziś, czy młodzież od 12 do 15 roku życia może być szczepiona preparatami firm Pfizer i BioNTech. Obecnie szczepionki tego konsorcjum są dostępne dla osób powyżej 16 roku życia. Konsorcjum BioNTech i Pfizer przedstawiło wyniki badań klinicznych na grupie ponad 2000 nastolatków. Miały one wykazać skuteczność szczepionek. Te wyniki będą podstawą oceny ekspertów agencji. Mamy nadzieję, że Europejska Agencja Leków dopuści szczepionkę BioNTech i Pfizer do stosowania u osób od 12 do 15 roku życia. Mówiła kilka dni temu przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen, relacjonując dyskusję unijnych przywódców na szczycie na ten temat. Jeśli agencja da dziś zielone światło dla autoryzacji, to w ciągu kilku godzin powinna być także ostateczna decyzja komisji o dopuszczeniu na unijny rynek szczepionek dla młodzieży od 12 do 15 roku życia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Pileckiego upamiętni rodzinę Domańskich zamordowaną przez Niemców za pomoc Żydom. Uroczystość odbędzie się we wsi Żążew, niedaleko Siedlec. Piotr Domański i jego synowi pomagali Żydom od sierpnia 1942 roku, gdy rozpoczęła się likwidacja gett w Łosicach, Mordach i Siedlcach, mówi historyk Marcin Panecki. Wtedy to wielu Żydów poszukiwało schronienia choćby w pobliskich lasach. Kilku, a może kilkunastu, bo tego nie jesteśmy już dzisiaj w stanie ustalić. Zwróciło się o pomoc do rodziny Domańskich. Rodzina Domańskich miała bardzo duże gospodarstwo rolne i w jednej ze stodół pod lasem wykopano specjalny schron, w którym Żydzi byli ukrywani. Wiemy, że Domańscy poza zapewnieniem przysłowiowego dachu nad głową dostarczali żywność. Za uratowanie Żydzi starali się pomagać Domańskim podczas prac w polu, co zostało zauważone. Niemieccy żandarmi zamordowali polską rodzinę w kwietniu 1943 roku. 6 osób podejrzanych o udział w sutenerskim gangu zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Podejrzani mieli werbować kobiety do uprawiania prostytucji w Danii. Podczas akcji CBŚP w województwie zachodniopomorskim zatrzymano 3 mężczyzn i 3 kobiety, w tym kierujące gangiem Jolanta K. i Izabelę Eł. Według śledczych podejrzani mieli nakłaniać kobiety do prostytucji podczas wyjazdów do Danii. Gang miał udostępniać kobietom apartamenty lub swoje domy, a w zamian przejmował część zysków. W lubelskim Wydziale Prokuratury Krajowej postawiono zatrzymanym zarzuty udziału lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i czerpania korzyści z cudzego nierządu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Prezydenci Rosji i Białorusi spotkają się w Soczi na rosyjskim wybrzeżu Morza Czarnego. Według rzecznika Kremla Dmitryja Pieskowa po zakończeniu spotkania nie przewidziano oficjalnego wystąpienia prezydentów. To 3 wizyta Aleksandra Łukaszenki w Rosji w tym roku i 1 po tym, gdy białoruskie służby zmusiły do lądowania pasażerski samolot, żeby aresztować blogera Ramana Pratasiewicza. Radio Echo Moskwy podało, że prezydent Białorusi chce rozmawiać o wspólnych z Rosją reakcjach na zachodnie sankcje. Chodzi o wypracowanie mechanizmów, które pozwolą jak najszybciej zapełnić rosyjsko-białoruski rynek rodzimymi towarami. Zdaniem dziennika Komersant, prezydenci Rosji i Białorusi będą rozmawiać o tzw. mapach drogowych dotyczących integracji gospodarczej Moskwy i Mińska. W ocenie części niezależnych komentatorów w trakcie dzisiejszego spotkania prezydenci będą rozmawiali o ostatnich wydarzeniach na Białorusi, ale ani w tej kwestii, ani w sprawie pogłębienia integracji nie należy oczekiwać przełomowych oświadczeń. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 40 lat temu, 28 maja 1981 roku, zmarł kardynał Stefan Wyszyński, uważany za jednego z największych Polaków XX wieku. Prymas tysiąclecia, który doświadczył niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, przeciwstawiał się komunistycznej ideologii. Tak mówił podczas ostatniej przed aresztowaniem procesji Bożego Ciała w Warszawie w 1953 roku. Prowadząc przez ulice naszej stolicy Boga żywego, rozważamy te przepiękne słowa. Prorocze, mądrość Boża zbudowała sobie dom, wino zmieszała i stół zastawiła. Żył w czasach niezwykle trudnych, ale nigdy nie tracił nadziei, mówi ojciec profesor Zdzisław Kijas, relator procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ja nazywam go patronem spraw beznadziejnych. Bo żył w różnych czasach i po ludzku wydawał się być beznadziejny. A on jednak ciągle ma nadzieję, że będzie lepiej. Ta beatyfikacja jest tak ważna, bo pokazuje nie tylko osobę świętą, ale pokazuje osobę, która zwyciężyła podziały, które nam Polakom od wieków szkodzą. Na portalu Polskie Radio 24.pl znajdziemy specjalny serwis poświęcony prymasowi tysiąclecia. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Norbert Michalak. Dobre informacje w sprawie Arkadiusza Milika. Napastnik Olympique Marsylia nie będzie musiał przechodzić operacji. Milik będzie teraz doprowadzany do zdrowia przez fizjoterapeutów sztabu reprezentacji Polski podczas zgrupowania w Opalenicy, poinformował lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Od początku założyliśmy plan stopniowego jego wdrażania w trening. Nie ma pośpiechu żadnego. Trener chce, żeby najpierw Arek był w pełni sił, nie czuł żadnych dolegliwości. Ten uraz bardzo niewielki. Wiadomo, w medycynie nie zawsze można mieć pewność, czy będzie super, ale tak zakładamy. Wyznacznikiem jego pełnego powrotu będzie brak dolegliwości. Na drobne urazy mięśniowe wciąż narzekają Paweł Dawidowicz i Maciej Rybus. Na szczęście ich kontuzje nie są groźne. We wtorek Polacy we Wrocławiu zagrają towarzyski mecz z Rosją. Kolejne kłopoty Kamila Grosickiego. Tym razem nie chodzi o reprezentację Polski, ale o klub West Bromwich Albion, który zdecydował się nie przedłużać jego wygasającej umowy. 32-letni Grosicki do Anglii trafił w styczniu zeszłego roku, gdy klub walczył o powrót do Premier League. Po awansie Polak stracił miejsce w składzie i w minionym sezonie wystąpił w zaledwie 3 ligowych meczach. Była walka, ale to nie wystarczyło, żeby pokonać Turcję. Polskie siatkarki przegrały 1-3 w trzecim meczu Ligi Narodów w Rimini. Po pierwszej fazie turnieju nasze siatkarki mają na koncie zwycięstwo i 2 porażki. Biało-czerwone w tych 3 meczach wywalczyły 2 punkty, co daje im 12 miejsce w gronie 16 drużyn. W drugiej fazie ich rywalkami będą Korea Południowa, Belgia oraz Dominikana. Porażkę zanotowały również polskie koszykarki. W Pieszczanach przegrały ze Słowacją 55-66 w swoim pierwszym letnim meczu towarzyskim. Dziś jest szansa na poprawienie wyniku w spotkaniu ze Słowankami. Emocji nie brakowało wczoraj w meczach Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w Rydze. W najciekawszym spotkaniu Czesi, choć po 2 tercjach przegrywali, to pokonali Szwedów 4-2 i zachowali szansę na awans do ćwierćfinału. Natomiast pierwszej porażki doznali Słowacy, którzy zostali rozbici przez Szwajcarów, przegrywając 1-8. Na brak formy nie narzeka reprezentacja Finlandii, która pewnie pokonała najsłabszych na razie w stawce Włochów 3-0. Coraz lepiej spisują się w Rydze hokeiści USA. Rozpoczęli turniej od porażki z Finami, ale wczorajsza wygrana z gospodarzami 4-2 była już 3 z rzędu. A kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to jeszcze kilka informacji pogodowych. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie, gdzieniegdzie burze. Też możliwe, jeśli chodzi o temperatury, to tu od 13 do 18 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Rano, proszę Państwa, zaczęło się od pięknego słoneczka. No teraz to zachmurzenie wzrosło trochę, gdzieniegdzie wzrosło trochę bardziej i tam pada, między innymi na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, także taki mokry pas ciągnie się wzdłuż wybrzeża. Przelotny deszcz możliwy także gdzieniegdzie na Mazurach i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Dynamica. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Philips 70 cali. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 800 zł. Razem w MediaExpert. Ekspert. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowid. Widzicie?

by nie spadochron z wyrzutów sumienia. Ma czyściutkie sumienie i bilet pewny do nieba gram. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, gdy już uśniesz. Składę się obok, oglądam nas w lustrze i widzę, od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumie Trójka, 17 minut po godzinie 8. Kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziś urodziny obchodzi John Fogerty, gitarzysta, wokalista i współzałożyciel Creedence Clearwater Revival. Nazwa tej kalifornijskiej kapeli była często trudna nawet dla samych Amerykanów, dlatego stosowali oni skrótowiec CCR, zaś sama grupa grała blues rockowe numery tak, jakby urodzili się nie w Kalifornii, a w samym środku bagnistego południa Stanów Zjednoczonych. I heard it through the grapevine. To w dosłownym tłumaczeniu usłyszałem to przez winorośl, tak zwaną pocztę pantoflową. Każdy język ma swoje własne idiomy, kształtowane, jak widać, również przez klimat. Wejdźmy teraz w nieco chłodniejsze rejony, zarówno pogodowo, jak i muzycznie. Bo dziś urodziny obchodziłby dziwny Stefan, Steve Strange. Urodzony w Walii wokalista, zaczynał od punk rocka w grupach takich jak choćby The Photos, ale jednocześnie był organizatorem niepowtarzalnych i niecodziennych imprez w Londynie, słynnych z ekstrawaganckich strojów uczestników. Steve połączył te dwie dość przeciwstawne rzeczy, tworząc zespół Visage, który to stał się podwaliną pod gatunek zwany New Romantic. Teledysk do tego utworu stał się inspiracją do stworzenia wideo do bardzo świeżej, całkiem niedawnej piosenki Somebody That I Used To Know grupy Gautier. Ale to zupełnie inna historia. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała. Dziękuję. Crazy, crazy niggas. Let the bad times roll, grupa The Offspring w Trójce, tak jakby no, do biegania, idealny przebój. 23 minuty po godzinie 8. Dlaczego o tym bieganiu wspomniałem? No bo w sobotę, proszę Państwa, rozpoczynają się na Stadionie Śląskim drużynowe Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. No i polska reprezentacja będzie bronić mistrzowskiego tytułu. Ten tytuł został wywalczony przez Polaków 2 lata temu w Bydgoszczy, a dziś moim gościem Trójki jest Pia Skrzyszowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasza reprezentantka, biegaczka na 100 metrów, 100 metrów przez płotki. Ile tych płotków tam jest? Bo ja sobie zawsze obiecywałem, że policzę, ale jakoś się zapominam w fervorze tych emocji, które tam nas ogarniają. Na stadionie jest zawsze 10. I to tak. Wszystko poniżej 13 sekund. Taki mam plan. Rzadko mi się udało, więc trzeba to powtarzać. Jak się buduje taką formę na tego typu zawody? No jest to inna zawoda niż gdybym walczyła indywidualnie. To jednak walczymy dla drużyny i zbieramy punkty. Mhm. Forma buduje się jak do każdych zawodów, a że reprezentuje się dla Polski, to dodaje dodatkowej mocy. No właśnie, bo to samo to sformułowanie, drużynowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce, no to są rzeczy, które raczej się indywidualnie biega, indywidualnie skacze, rzuca. Na czym polega to, że to są drużynowe mistrzostwa Europy? No tak, że każdy indywidualnie startuje, ale jednak jesteśmy jedną drużyną i każdy zbiera punkty, chce wystartować jak najlepiej, żeby mieć jak najwyższą pozycję, przez co później możemy razem świętować sukces drużynowy. Czyli te indywidualne wyniki, rozumiem, są przeliczane na jakieś tam punkty i suma tych punktów daje właśnie to miejsce, które zdobyliśmy. Tak, zdobyliście 2 lata temu w Bydgoszczy. Proszę powiedzieć, jak ten przesunięty cykl przygotowań z przyczyn oczywistych, jak to wpłynęło na to, jak się no nie tylko pani, ale w ogóle wszyscy sportowcy przygotowują do takich zawodów? Ten rok już wyglądał zupełnie inaczej niż poprzedni, no jednak myślę, że rok temu jeszcze nie startowałam na zawodach przez pandemię, więc w tym roku już wszystko idzie po myśli. Byłam też na obozie klimatycznym, więc przygotowania szły pełną parą i wszystko szło zgodnie z planem. Więc tutaj w tym roku jest naprawdę dobrze i nic nie przeszkadzało. Mówię o pandemii i takich różnych okolicznościach. Rozumiem, że będzie pani biegać na tych zawodach na 100 metrów i na 100 metrów przez płotki. A jakie poza tym plany dalsze na dalszą część sezonu? Mam jeszcze parę zawodów w planach. Po drużynowych mistrzostwach w Holandii będę biegać płotki. Będę starać się zrobić minimum na Igrzyska Olimpijskie, ponieważ jeszcze kilka setnych mi brakuje. I startami myślę, że najważniejsze w tym sezonie będą Młodzieżowe Mistrzostwa Europy i właśnie Igrzyska Olimpijskie. Tokio, prawda? Tam w sztafecie 4x100? Tak, już mamy kwalifikacje, ale też walczę o indywidualną na płotkach. No to jeszcze wróćmy na chwilę do tego, co będzie się działo od jutra na Stadionie Śląskim. Drużynowe Mistrzostwa Europy, lekkoatletyczne. Jak pani myśli, uda się obronić to złoto? Myślę, że jest to bardzo możliwe. Jesteśmy mocną drużyną. 2 lata temu też byłam na drużynowych Mistrzostwach Europy, tylko jako rezerwowa do sztafety. W tym roku już biegam aż 2 dystanse. Myślę, że jest to jak najbardziej możliwe i mam nadzieję, że nam się to uda. A czego się życzy płotkarzom? Wczoraj biegałam w Gliwicach i niestety potknęłam się jeden płotek, więc może lepiej życzyć bez potykania się, bez uderzenia w płotek. Zero potknięć, za to będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Pia Skrzyszowska, biegaczka, reprezentantka Polski na drużynowe Mistrzostwa Europy na 100 metrów i 100 metrów przez płotki. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dug this grave, I call my home. My light don't mean it much to can't stand the sight of me. So what's the point of this fucked up catastrophe? I'm waiting for my time to start. Is I wasted? Is I wasted? I pop these pills to waste some time. Is I'm fading? Is I'm fading? This shit messes with my head. The only home I know is my bed. Too lazy for suicide. I just watch the days pass over to die. So sick and tired of being alone. So long farewell, I'm on my own. I'm sorry, mom, I got to go. I dug this grave, I call my home. So sick and tired of being alone. So long farewell. Zapraszamy do reklamy. Okazja w MediaMarkt wypatrzona? Tak, trenerze. Raty wykorzystane? 0% już w 60 sekund. Niezły czas, a dostawa? Nawet tego samego dnia. No, rozgrzewka zaliczona. Kupując smartfon Oppo Reno 4 z pamięcią wewnętrzną 128 GB i pamięcią RAM 8 GB, zapłacisz 1399 zł, oszczędzając 300 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Mamo, zrobiłam Ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 8:31. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Już dziś pierwsza odsłona Kongresu Polska Wielki Projekt. Ideą konkursu jest debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi stojącymi przed Polską i Europą w najbliższych dekadach. Organizatorom zależy na jak najszerszym spojrzeniu na politykę naszego kraju, nie pomijając żadnej z jej dziedzin. Dlatego już po raz 11 prelegenci z różnych branż spotkają się, by debatować o sprawach najważniejszej wagi, poruszając najważniejsze tematy z zakresu gospodarki, nauki i kultury, stanowiące okazję do wspólnej refleksji nad Polską oraz jej miejscem w Europie i świecie. W tym roku z powodu problemów związanych z pandemią kongres odbędzie się w dwóch odsłonach, majowej i wrześniowej. Tytuł zbliżającego się wydarzenia to XXI wiek, bezpieczeństwo, kultura. Podczas dwóch dni kongresu odbędzie się 7 paneli. 5 z nich będzie dotyczyć kwestii bezpieczeństwa energetycznego, finansowego, kulturowego, zdrowotnego oraz logistycznego. Pozostałe 2 panele będą związane z 50. rocznicą powołania Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego. Pierwsza odsłona 11. kongresu Polska Wielki Projekt odbędzie się właśnie dziś i jutro na Zamku Królewskim w Warszawie. Organizatorzy zapraszają także na transmisję online na www.polskawielkiprojekt.pisanerazem.pl. Na wydarzenie zaprasza Fundacja Polska Wielki Projekt. Więcej połączeń i częstsze kursowanie pociągów. Spółka PKP Intercity ogłosiła właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 13 czerwca. Podróżni będą mogli korzystać z połączeń do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach, takich jak Zakopane, Trójmiasto, Hel czy Szklarska Poręba. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, na wybranych trasach skróci się też czas podróży. Chodzi m.in. o trasę Kraków-Katowice, a także Lublin-Warszawa. Między Warszawą a Lublinem również skrócenie czasu przejazdu z 2 godzin 32 minuty do 2 godziny 09. W rozkładzie pojawi się też kilka nowości. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, jedną z nich będzie przywrócenie połączeń dalekobieżnych z Hajnówką. Po 17 latach pociągi dalekobieżne wracają do Hajnówki. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów combo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego zapłacimy 4,10 zł, za euro 4,49 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,23 zł. To jeszcze garść informacji pogodowych. Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie. Gdzieniegdzie burze, temperatura od 13 do 18 stopni, wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. W sobotę wygrali Eurowizję, a dzisiaj, jak informuje wytwórnia, wydają swoją drugą płytę. Zespół Maneskin, bo o nim mowa, podbił serca nie tylko europejskiej publiczności, lecz także słuchaczy Trójki, Zitti e Buoni. To znany Państwu singiel promujący ten album. Oto i on. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto, che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per questo ora mi sto allenando e buonasera. Signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori, ma sono fuori di te. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchine non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo brio, e non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con la lincera alla schiena ricercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi di testa prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diverso.

w najgorszy zaułek, pójść pod most. Możesz być w ciąży tylko spożywczej, nigdy nie rodzić, cały czas w niej tkwić. Możesz łysieć i cały czas mieć popyt, na plaży koszulkę zdjąć, no i co? I nie stanie się nic. A ja co? A ja co? A ja co? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a naszym gościem jest pani poseł Joanna Mucha z Koła Poselskiego Polska 2050, Szymona Hołowni. Witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, czy ma pani żal do senatorów Platformy, którzy nie poradzili sobie z głosowaniem w sprawie preambuły do ustawy ratyfikacyjnej w Senacie? Nie powiedziałabym, że żal, bo to może nieadekwatne, ale szczerze mówiąc nie do końca rozumiem moich kolegów, którzy najpierw głosują przeciwko, znaczy zapowiadają głosowanie przeciwko Funduszowi Odbudowy, potem mówią o preambule, która jest dla ludzi po prostu niezrozumiała, a potem nie są w stanie tego dowieść do końca. Uważam, że to jest po prostu zgubna polityka i, czyli pani i uważam, że moi koledzy z Platformy trochę się zagubili na tej drodze. Pani poseł, czyli pani, rozumiem, nie płacze z powodu braku preambuły? My postanowiliśmy głosować za tą preambułą, gdyby to głosowanie w trakcie tego głosowania, natomiast nie uważaliśmy, że ona jest jakaś dramatycznie istotna i nie uważaliśmy, że ona w jakikolwiek sposób będzie zmieniała postać rzeczy. Więc nie jest tak, żebym uznała, że stało się coś strasznego. Uważam, że po prostu Platforma tutaj popełniła jakiś tam niewielki, ale jednak błąd. A co się dzieje? Myśli pani, że Platforma z powodu wewnętrznych problemów utraciła zdolność do mobilizowania się w ważnych dla siebie chwilach, czy po prostu może ma pecha, może ktoś wbija te szpileczki w jakąś tam nie, figurkę? Nie, uważam, że stało się to, co powiedzieli, o czym powiedzieli moi koledzy, że rzeczywiście w jakiś zbieg okoliczności, jakiś przypadek sprawił, że nie mogli zagłosować. To się zdarza i w Sejmie, i w Senacie. Nie wszyscy możemy uczestniczyć w posiedzeniach. Proszę pamiętać, że nadal są jeszcze ograniczenia, na przykład dotyczące liczby osób, liczby posłów na sali plenarnej. W związku z tym część z nas musi po prostu głosować zdalnie. I czasami zdarzają się po prostu jakieś problemy techniczne. Ja sama miałam taką sytuację ostatnio, że zerwało mi transmisję. Nie zerwało mi głosowania, ale zerwało mi transmisję. No byłam zmuszona wstrzymać poseł, się od głosu. Nie ma wtedy możliwości reasumpcji głosowania, jeżeli jest taka sytuacja, że tak powiem, techniczna. No moim zdaniem nie ma takiej możliwości. Znaczy to jest tak naprawdę wielkie pytanie do konstytucjonalistów. Czy poseł, który nie ma możliwości w pełni świadomego zabrania głosu i głosowania w danej sytuacji, czy tego typu sytuacje powinny skłaniać się, czy umożliwiać reasumpcję, czy nie? Ja szczerze mówiąc nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale wydaje mi się to dramatycznie, że byłoby to dramatycznie trudne, bo być może każde głosowanie trzeba byłoby powtarzać po wiele razy, bo nie, niestety ten system, z którego korzystamy, to jest system, który cały czas stwarza nam jakieś problemy. Tak czy inaczej, chyba zabrakło mobilizacji i koncentracji. A jak pani jako wieloletnia posłanka Platformy ocenia sytuację wewnątrz tej chyba ciągle bratniej partii Polski 2050? Ja cały czas chcę powiedzieć, że trzymam kciuki za Platformę Obywatelską, bo jest taka grupa wyborców, którzy nie zagłosują za nas. My ich nie przekonamy z różnych powodów, natomiast zagłosują za Platformą Obywatelską. I uważam, że trzeba ich również mobilizować, bo nasz wspólny wynik jako całej opozycji jest bardzo istotny. Natomiast no ja rzeczywiście wyszłam z tej partii, dlatego że uznałam, że sama Platforma nie wygra wyborów, że potrzebna jest partia, która naprawdę ma absolutną determinację, żeby wygrywać wybory i plan po prostu na to, w jaki sposób to zrobić i w jaki sposób później brać odpowiedzialność za Polskę. Stąd moja decyzja sprzed kilku miesięcy. Ale trzymam kciuki za Platformę, proszę mi wierzyć. Trzyma pani kciuki za Platformę, czy mimo wszystko trzyma pani kciuki za Borysa Budkę, czy za to, żeby Borys Budka przestał być przywódcą tego ugrupowania, bo mówiła pani w styczniu, że żałuje, że poparła Borysa Budkę. Czy ten żal się utrzymuje? Nie, ja mówiłam o tym, że żałowałam tego, że wycofałam się z wyboru, bo rzeczywiście patrząc na to z dalszej perspektywy, to można byłoby pomyśleć, że to nie była najlepsza decyzja. No dobrze, czy ten żal się utrzymuje? Czy pogłębia? Jeśli chodzi o samego Borysa Budkę, naprawdę zostawiam to moim kolegom. To jest ich wewnętrzna sprawa, oni muszą zdecydować. Pani ciągle mówi dosyć ciepło o Platformie. Czy Polska 2050 zamierza jakoś ściśle współpracować z tą partią, która w tej chwili nie ma najlepszego wizerunku, no i troszkę dołuje w sondażach? My chcemy być partią alternatywy wobec tego układu, który przez kilka, znaczy układu, tutaj nie mówię, nie użyłam tego słowa w takim negatywnym, pejoratywnym znaczeniu, takiej relacji, która od kilkunastu lat rządzi polską sceną polityczną, relacji między Platformą i PiS-em. Ten popis, który rzeczywiście definiuje ten spór wewnętrzny w Polsce, wydaje mi się, że jest dramatycznie szkodliwe dla Polski, dlatego że dzisiaj od kilkunastu lat de facto żyjemy w takim kraju, w którym jeśli jeden rząd coś robi, to drugi rząd to odwraca i odwrotnie. I to jest no dobrze, pani coś, poseł, co... ale jaśniej, bo pani mówi, że Polska 2050 ma być alternatywą. Czy to jest odpowiedź na moje pytanie, tak czy nie? Czy ta alternatywa będzie współpracować z Platformą w sposób ściślejszy niż tylko wybieranie wspólnego kandydata na prezydenta jakiegoś miasta, czy też rzecznika praw obywatelskich? Panie redaktor, oczywiście jest nam bliżej do Platformy niż do PiS-u, to w ogóle bez dwóch zdań. Oczywiście jest to partia prodemokratyczna, proeuropejska, proobywatelska. I zdecydowanie tutaj nasze wartości są znacznie bliżej Platformy Obywatelskiej. Natomiast nam naprawdę zależy na tym, żeby zbudować i przedstawić alternatywę wobec rządzących jednej lub drugiej partii i pokazać, że w Polsce może być inaczej, że możemy patrzeć do przodu, że możemy naprawdę bardzo tak odpowiedzialnie brać się za walkę z problemami, które w Polsce, z którymi w Polsce mamy do czynienia. Pani poseł, znowu przerwę, ale od razu przypominam sobie patrzącego do przodu Ryszarda Petru i Nowoczesną i teraz widzimy, w jakim jest miejscu i nie widzimy, w jakim miejscu politycznym, bo chyba już jest poza polityką, jest Ryszard Petru. Ja uwielbiam te porównania do Ryszarda Petru i do Nowoczesnej. Ja też uwielbiam, dlatego używam. Mówię z wielką radością ich wysłuchałam. No nie mogę nic powiedzieć poza tym, że poczekamy, zobaczymy. Ja jestem przekonana o tym, że jest absolutnie głęboka różnica między naszym ugrupowaniem. Ale na czym ona polega? Dlaczego to polega na tym, nieadekwatne? Polega na tym, że bardzo dużo energii, czasu, uwagi wkładamy w to, żeby budować naszą partię w taki sposób, żeby była i spójna, i ciekawa wewnętrznie. No mamy taką bardzo ciekawą architekturę, cztery filary de facto, które funkcjonują, czyli ten partyjny, czyli think tank, czyli stowarzyszenie bardzo mocno działające i samorządowcy w partnerstwie na rzecz samorządu otwartego. Więc to są cztery filary. Bardzo dokładnie sprawdzamy osoby, które chcą do nas przyjść i bardzo dokładnie weryfikujemy, co to są za osoby, czy one są zgodne z naszym DNA. I myślę, że my naprawdę bardzo wystrzegamy się tych błędów nowoczesnej. A dużo było takich niezgodnych z DNA, którzy się, że tak powiem, pchali, ale zostali wypchnięci. Nie usłyszałam początku pytania, przepraszam. Pytałam, czy dużo było takich, którzy mieli DNA niezgodne z waszym DNA, ale się do was, mówiąc brzydko, pchali i nie zostali wpuszczeni? Może nie o to chodzi, że to była bardzo duża grupa ludzi, ale to była grupa dość ważnych nazwisk na scenie politycznej, takich rozpoznawalnych, z którymi rozmawialiśmy. Czasami nawet te rozmowy trwały dość długo, ale jednak zdecydowaliśmy się, że nie będą z nami współpracowali. Staramy się nie popełnić błędów nie tylko Nowoczesnej, ale i Janusza Palikota, i Kukiza, i innych partii, które się pojawiały i znikały. Chcemy być naprawdę tą alternatywą, która zakorzeni się na polskiej scenie politycznej i będzie cały czas pokazywała ten 2050 rok jako nasz cel, a nie rządy na jedną kadencję, tylko naprawdę na pokolenie. Jest pani przekonana, że ta popularność dzisiaj i wysokie poparcie w sondażach Polski 2050 wynika z tego, że wyborcy, ewentualni przyszli wyborcy, widzą w was jakąś nadzieję, czy raczej wynika to z beznadziei spowodowanej tym, co widzą na scenie politycznej, w tej polityce sejmowej na przykład, bo wy jesteście w sejmowej polityce, ale w ograniczonym stopniu. No wie pani co, rzeczywiście szabel mamy niewiele, bo zaledwie 6 w Sejmie, 1 w Senacie. Ale jeśli popatrzymy na analizy czy dane dotyczące aktywności, czyli brania na przykład udziału we wszystkich punktach programu i zabierania głosu we wszystkich punktach programu, czy interpelacje, czy różnego rodzaju inne działalności, to myślę, że nie ustępujemy nawet tym największym siłom politycznym, więc tutaj chciałabym powiedzieć, że ta aktywność jest bardzo duża z naszej strony. Natomiast dlaczego ludzie chcą na nas głosować? Ja myślę, że rzeczywiście dlatego, że jesteśmy propozycją, a nie opozycją, czyli dlatego, że rzeczywiście chcemy wyjść poza ten spór. Ludzie są już zmęczeni tym sporem, ludzie już mają tego dość, chcą mieć Polskę, w której nie jest tak, że co 4 lata wszystko się zmienia i do góry nogami jest przewracane, tylko jest jakaś kontynuacja, jest jakaś dobra kontynuacja, jest jakaś dobra propozycja i myślę, że my to już przedstawiamy w kolejnych punktach naszych programowych i będziemy przedstawiać, i że ludzie czują, że za tym jest po prostu jakaś merytoryka. Pani poseł, Jarosław Gowin był przez jakiś czas w Platformie Obywatelskiej, pani była dłużej w Platformie Obywatelskiej. Czy pani jest w stanie odczytać, jakie są najbliższe plany Jarosława Gowina na podstawie tego, co on robi teraz, jak się zachowuje, co mówi, co on zamierza i czy on jest teraz, w co on gra i z kim gra? Czy gra z Jarosławem Kaczyńskim, czy gra z opozycją? Nie wiem, w co gra Jarosław Gowin. To jest bardzo trudne do rozszyfrowania, bo on jest w dramatycznie trudnej sytuacji. Natomiast te wczorajsze wydarzenia, wczorajsze, przedwczorajsze, to są wydarzenia bardzo znaczące, dlatego że mam wrażenie, że kandydat wystawiony przez Jarosława Gowina. O Rzeczniku Praw Obywatelskich. Kandydat, tak. Pan profesor Konopczyński, wystawiony przez Jarosława Gowina, to jest przecież osoba, która współpracowała wcześniej z Platformą Obywatelską, była jej kandydatem na do tej komisji do spraw pedofilii, więc może się wydawać, że to wręcz była jakiegoś rodzaju prowokacja w stosunku do PiS-u, bo wydaje mi się, że trudno sobie wyobrazić w ogóle tego typu sytuację, że PiS mógłby zagłosować za takim kandydatem, bo to jest kandydat postrzegany przez PiS jako kandydat z drugiej strony barykady. Do czego my doszliśmy w Polsce, że podzieliliśmy kraj na dwa obozy, które są po różnych stronach barykady? Czyli jednak gra z PiS-em. Natomiast dzisiaj, wczorajsze poparcie pana profesora Wiącka, wystawionego przez PSL, to raczej odczytuję jako dość taką ciekawą grę polityczną ze strony PSL-u, który to wystawił kandydata, który przecież współpracował z Jarosławem Gowinem w różnego rodzaju sprawach, chociażby tej sprawie dotyczącej statusu porozumienia i tego, które porozumienie jest porozumieniem prawdziwym i właściwym. Więc jest naprawdę z wielkim zainteresowaniem będę śledziła ciąg dalszy. Myślę, że ten klin między Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim jest coraz głębiej wbijany i do czego to doprowadzi, to jest wielki znak zapytania. Natomiast szczerze mówiąc, trzymam kciuki za ten klin. Pani poseł, do wyborów wcześniejszych może doprowadzić? Nie sądzę, żeby ta konkretna sytuacja, natomiast generalnie tak, uważam, że przyspieszone wybory są bardzo prawdopodobne. Tak? W tym roku? W przyszłym? Dobre pytanie, ale uważam, że wszyscy na scenie politycznej musimy brać pod uwagę taki scenariusz i my, bo wiele osób nas o to pyta, my będziemy gotowi, nawet gdyby wybory miały być za 45 dni, czyli w wyniku samorozwiązania Sejmu, będziemy gotowi. A prezes NIK-u Marian Banaś jest teraz sprzymierzeńcem opozycji. Czy jest zupełnie niezależnym, bezstronnym szefem Najwyższej Izby Kontroli? Jak to pani widzi? Marian Banaś jest osobą z krwi i kości wywodzącą się z PiS-u, która się z PiS-em pokłóciła na zasadzie porachunków wręcz mafijnych. W Polsce sąd stwierdził, że używanie sformułowania państwo mafijne jest legalne, więc myślę, że możemy to w takim kontekście rozważać. Mam wrażenie, że prezes Najwyższej Izby Kontroli może dzisiaj grać w pewien sposób politycznie ze Zbigniewem Ziobro. Proszę zauważyć, że tutaj jakby wobec Zbigniewa Ziobry nie znalazły się żadne ze strony Mariana Banasia, żadne kroki nie zostały podjęte i odwrotnie, przecież Zbigniew Ziobro również mógłby tutaj nacisnąć na pedał przyspieszenia spraw dotyczących Mariana Banasia, więc myślę, że to jest i stał się elementem tej wewnętrznej rozgrywki między partiami znieprawionej prawicy. Czyli żyjemy w ciekawych czasach. Dziękuję bardzo. Joanna Mucha, Polska 2050, Szymona Hołowni, Beata Michniewicz. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia wszystkim. Do usłyszenia. Państwa. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 9 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 9 zł, no to by było super. No i RRSO 0%. Żegnamy reklamy.